यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2053 के अनुसार 31 मार्च 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गीता प्रेस गोरखपुर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम निरहंकार शांति बदी गच्छति निर्ममो निरहंकार सम दुख सुभक्षणे अहंकार बलम दर्पम काम क्रोधम परिग्रम विमुच्य निर्मम अहंकार निर्मम। तो अहंकार मूर्ता के त्याग की तीनों में बात गई, कर्म योग में भी, भक्ति योग में भी, सांख योग में भी। तो उसका अहंकार मूर्ता का त्याग कैसे हो, तो थोड़ा आप ध्यान दें। ये जिनको नहीं देगा उसको भी यह वाह कहते हैं, वाह कहते हैं, यह कहते हैं, यह कहते संसार है। शरीर को भी कहते हैं यह स्थूल शरीर है, यह सूक्ष्म शरीर है, यह कारण शरीर है, यह शरीर है, ये इंद्रिया है, ये मन है, यह बुद्धि है, ऐसे यह कहते हैं सब। तो सब संसार शरीर से यह के अर्थ में आता है, चेतन तत्व है उसको परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, भगवान निश्चित शब्द के आया गीता में। तो यह है और है, वो है और यह है। तो यह को प्रकाश करने वाला है, तो यह और है तो देखने में आते हैं, देखने में अर्थात जानने में, विचार करने में आते हैं, यह सब है और इसको प्रकाश करने वाला ही है। मैं कहाँ है, मैं ना यह में आता है ना प्रकाश करने वाले में आता है, मैं है ये बिल्कुल पूरी चीज है। यह को हम देखते हैं, वह को, यह को, यह को जानते हैं, वह को मानते हैं, और मैं न मानने में आता है न जानने में आता है। तो मैं तो एक मन हुआ है, ये तो एक स्वीकृति है, मान लिया, स्वीकार कर लिया, पर जो मैं है वो यह में भी नहीं आता, वह में भी नहीं आता, यह में भी नहीं आता, प्रकाश में भी नहीं आता। ऐसा विचार करे तो अहंता बढ़ जाती है, अहंता बढ़ जाती, ममता बढ़ जाती है, कहाँ रहेगी बेचारी। ममता तो मैंपन रहता है तब तो ममता रहती है, मैंपन सिद्ध नहीं होता तो ममता कैसे सिद्ध होगी। तो निर्मम और निर्विकार हम हो सकते हैं, कहते मैं है ऐसा मान लो, मैं तो उस पर विचार करो, मैं आप एक मानते हो मैं हूँ, और आपको यह है ऐसा सब आदमी कहते यह है दूर से वह है कह गए। मैं तो कहने वाला एक ही हूँ, आप यह कहने वाला सैकड़ों हजारों, वह कहने वाला सैकड़ों हजारों, मैं कहने वाला एक, और यह सबका प्रकाश करने वाला, सबका आधार, सबका अधिष्ठान, सबका प्रकाशन, सब में परिपूर्ण वो एक परमात्मा है। यह तो मिटता है, यह टिकता नहीं है, और है मिटता नहीं है, वो निरंतर है। न सतो विद्यते भाव, न भाव विद्यते सत, असत भाव न विद्यते, यह है वो असत है, इसका भाव विद्यमान नहीं है, इसकी होना पर सत्ता विद्यमान नहीं है, और सत वस्तु है उसका अभाव विद्यमान नहीं है, उस समय है ही है। और यह है ये बदलता रहता है, पर संसार सब 14 भुवन त्रिलोकी जितने कही जाए वो सब यह के रूप में है, शरीर इंद्रिया अंतकरण का यह के रूप में, तो ये सब विदात बदलने वाला विभाग है, और है वो भाग विदात बदलने वाला नहीं है, तो है से यह प्रकाशित होता है। स्थूल संसार भी यह है, सूक्ष्म संसार भी यह है, काल संसार भी यह है, मैं कहाँ है, मैं ना दृश्य है ना दृष्टा है, ये तो मैं माना हुआ है, माना हुआ है उसको न मान से मिट जाता है, न मान मिट गया। मैं एक देश में पकड़ है, पकड़ एक स्वीकृति है, मैं हूँ ऐसा एक माना हुआ है, वो एक आप ही कहते हो, दूसरे कोई नहीं कहता, एक बूट है नहीं, एक के सिवाय दूसरा कोई है नहीं, ये बात मैं अलग ही मैं अलग रहता है, और ये मत सब कहेंगे, वह सब कहेंगे, और है सब है तो है के अंतर्गत ही यह है, यह सब है के अंतर्गत है, और है वो है के अंतर्गत है ये सब में परिपूर्ण है वो यह में संपूर्ण है, क्यों यह कि तू सत्ता है ही नहीं, यह जो शरीर कहलाता है संसार कहलाता है ये हरदम बदलता है, कोई ऐसी क्षण नहीं कि जिस क्षण में ये बदलता न हो, नाशतो विद्यते भावा असतः भावा न विद्यते, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, तो ये हरदम बदलता है, तो यह तो रहता नहीं है और है जाता नहीं है, तो है में स्थित हो गया आत्म स्वस्थ मन कृत्व न किंचित विचिंतित, ऐसा है मन तो कुछ भी चिंतन न करे, ना जानना है का भी चिंतन न करे, और यह का भी चिंतन न करे, चिंतन करे तो है भी चिंतन का विषय हो जाएगा, और है सबका आधार है, इंद्रिया अंतःकरण का विषय है नहीं है, है तो एक श्रद्धा का विषय है, विश्वास का विषय है, शास्त्र कहता है, संत महात्मा कहते हैं, इस वाले है, तो ये एक मान्यता है, वो इदं तस नहीं कह सकते, यह इदं तस कहते, इदं शरीरम कौन थे क्षेत्रम, और ये जो तो योग व्यक्ति इसको जानता है, तो यह है संस्कृत में इदम है और दूसरे संस्कृत में इतत है, इतत तो यह दूर का वाचक है यह, और इतत यह सामने पास, तो इदम शरीरम कौन थे क्षेत्रम, और इतत यह दाना थी, इदम शरीरम कौन थे क्षेत्र में थी, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमिति विधीयते, एतद् यो वेत्तितं प्राहु क्षेत्रज्ञ, तो एतद् यो वेत्ति एतद् को जानता है, एतद् से क्या जानेगा, इदं करके तो स्थूल सूक्ष्म काल से ही हो गया, और एतद् करके अहम है, अहम अपने नजीब अहम है, तो अहम भी जानने आता है, अहम को जो जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ से आप ही भाव होते, क्षेत्र के साथ में एकता उस सब का प्रकाशन हुआ है, क्षेत्रज्ञ से आप ही भाव विधि सर्व क्षेत्र समूल क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ भी मेरा ही स्वरूप है, सब संसार का साक्षी मैं हूँ, क्षेत्र का साक्षी मैं हूँ, ये क्षेत्र क्षेत्र के और ज्ञानम ये ज्ञान मेरे मत में यह है और है ही हुआ, क्षेत्र की चापी माम विधि तो माँ हुआ है, और क्षेत्र भी हुआ अहम, इसको जानने वाला हुआ क्षेत्र की, क्षेत्र की एकता परमात्मा के साथ, तो परमात्मा के साथ सब एकता है, और उसके अंदर यह है, और ये तो नहीं तो यह एक है नहीं ना सतो विद्यते भाव असत का भाव विद्यमान नहीं है। ये जितने शरीर बैठे ये बच्चा था बाहर छोटा बालक छोटा बड़ा हो गया ना उनका हो गया फिर बड़ा हो गया ना बड़ा हो गया तो ठहरा कहीं नहीं एक क्षण भी नहीं ठहरता और दम बदलता है। इसका भाव विद्यते ना इसकी सत्ता विद्यमान नहीं है केवल परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन जैसे पंखा घूमता है तो उसका चक्कर दीवता चक्कर है वो दीवता है तेजी से घूमने से ऐसे तेजी से बदलने से शरीर दीवता है हरदम बदलता है हरदम कोई ऐसा क्षण नहीं जिसमें ये बदला बदले जागृत में स्वप्न में सुषुप्ति में मूर्छा में समाधि में किसी अवस्था में न बदलता नहीं निरंतर बड़ी तेजी से बदलता है तो इसमें भाव सिद्ध नहीं होता बहुत भाव है तो वो एक है ही है वो है समझ करके जो इधर समझना है क्षेत्र क्षेत्र के और ज्ञानम क्षेत्र तो यह और क्षेत्र में है ये क्षेत्र क्षेत्र के का ज्ञान मेरे मत में ज्ञान है तो वह ये जड़ जगत और चिन्मय परमात्मा इनको ठीक तरह जानना ये भगवान कहते हैं मेरे मत में ज्ञान क्षेत्र के तदविदा क्षेत्र के विचार माम विद्धि सर्व क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र की ओर ज्ञानम ज्ञान वो मेरा ज्ञान है तो क्षेत्र क्षेत्र का ज्ञान हो गया तो क्षेत्र और क्षेत्र दो हुए इसका ज्ञान हुआ दोनों को जानने का ज्ञान हुआ ये ज्ञान मेरे मत में ज्ञान है। ज्ञान का ज्ञानी कोई नहीं है ज्ञानी जानने वाला कोई नहीं है जानने वाला होता हम आ जाएगा ये जानने माने वाला है ये क्षेत्र क्षेत्र यही अंत में क्षेत्र क्षेत्र अंत में ज्ञान चक्षुषा क्षेत्र क्षेत्र में ज्ञान रुचि देख क्षेत्र देखता है और वो जो प्रकृति आदि है वो क्या है इतर है यदि क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चौथी समासद क्षेत्र क्षेत्र ज्ञ और ज्ञानम यत्र ज्ञानम क्षेत्र क्षेत्र ज्ञ और एवं योग्यति चौथी शिशु क्षेत्र क्षेत्र ज्ञ और एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम से भूत नाम भूत और प्रकृति नाम भूतों का कारण इनसे जो अपना संबंध छोड़ गया तो ये विदुर ये परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे तो क्षेत्र हुआ भूत प्रगति मोक्ष भी है और क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान हुआ क्षेत्र हुआ है तो ये जानते ही वो परमात्मा प्राप्त हो गया माँ मैं परम जाता है निर्मो निरहंकार ये विदुर यान्ति ते परम यान्ति परम है उसको प्राप्त हो जाते है तो निर्ममो निरहंकार ये में ममता भी तो अहम हुआ तो ममता नहीं रहे अहंकार भी रहेगा तो फिर क्या रहा कि निर्ममो निरहंकार शांति वाली गति रहा क्या ऐसा ब्रह्म स्थिति ब्रह्म रहा ऐसा ब्रह्म स्थिति ये ब्रह्म स्थिति है अहंकार अगर ब्रह्म स्थिति नहीं है तो प्रकृति में स्थिति है तो प्रकृति महान तत्व अहंकार प्रकृति से पता होता वो परमात्मा है अपेक्षा कोई बात ठीक तरह से प्रकृति है प्रगति कार्य है इनसे तो अपना संबंध विच्छेद हो गया और मैं पर रहा नहीं मैं तो भी प्रकृति है ना महाभूतान निहंकार बुद्धि भूमिरा को मनोवायु खंग मनो अहंकार ये आम प्रकृति हुई है और अपना प्रकृति हुई जीवभूत तो अहम है ये प्रकृति साथ गया उस प्रकृति के साथ गया तो अहम गया अब भगवान ही परा प्रकृति है वो क्या होगी प्रकार परमात्मा शादी परा उत्कृष्ट चेतन तो परप्रकृति क्या है कि अहम को पकड़ता है, अहम को। ये रंग धारियते जगत, जिस प्रकृति से जगत धारण किया जाता है तो जगत जीव की दृष्टि में है, न परमात्मा की दृष्टि में, न महात्मा की दृष्टि में। परमात्मा दृष्टि तो मैं ही सब कुछ हूँ और महात्मा की बात सर्वम, तो इसने धारण किया जीव को जो परा प्रकृति, उसमें अहम है। ये अपरा प्रकृति का अहम और हूँ है, इसने जगत को धारण किया है। अब ये धर्मपुर तो प्रकृति मोक्ष संचय से अलग हो जाए तो परम ज्ञान थी, परम को प्राप्त किया, परम को प्राप्त तो है ही। जगत धारण करने से जगत की सत्ता पकड़ी है, कितनी सरल सीधी बात है। इसमें समझ में नहीं तो शंका करो, ठीक समझ कर दो ना इस विषय को, ठीक समझ कर बोलो। अनुभव तो क्षेत्र है, एक क्षेत्रज्ञ है, तो क्षेत्र के संबंध से क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र में जाना थी तो क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को नहीं जानेगा तो क्षेत्र कहाँ होगा, है ही नहीं, तो जानने वाला क्षेत्र क्या होगा। वो क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ चाप उनकी एकता, क्षेत्रज्ञ चाप माम के साथ एकता, और क्षेत्र इधम दर्शन है, क्षेत्र के बीच में है, वो है उसका स्वरूप। क्षेत्र को पकड़ने से क्षेत्र कहलाता है, ये तो है परमात्मा का स्वरूप। तो क्षेत्र के अंतरम ज्ञान चक्षु से, ज्ञान की चक्षु से मानो जड़ चेतन का प्रकृति पुरुष से विद्या आदि रूपा, ये विदुर ध्यान देते हैं, ये अपना स्वरूप नहीं तो परम को प्राप्त हो जाते हैं, और ये मेरा स्वरूप है हम मम कर लेते हैं तो उसमें फंस जाते हैं। मैं अनुमोल तेरे माया है, मैं अनुमोल तोड़ते माया जय बस की जीव सिखाया, मैं मेरे की जीवनी जल बनी उस संसार, दास कबीरा क्यों बने जाके रहा राम आजाद, मैं मेरा नहीं हुआ, ये मैं मेरा अपनी कल्पना, इसमें संसार बना है, ये मैं मेरा जिससे प्रकाशित होता है, जिस प्रकाश में प्रकाश वो प्रकाश स्वरूप है। ज्ञानी नहीं है, ज्ञान है, ज्ञान क्षेत्र क्षेत्र का ज्ञान है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो अब वही होगा, अब उनका ज्ञान हो, ज्ञानी नहीं है, केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान, जप्ति मात्र ज्ञान मात्र। तो क्या ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ये ब्रह्म है ज्ञान स्वरूप, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनम प्राप्त विमोहयति, इसको प्राप्त होकर मोहित नहीं होता, स्थित अंतकाल भी पहले से जब कह नहीं पा है, अंतकाल भी जानते हैं निर्माण धर्म की प्राप्त हो जाएगी। तो क्षेत्र और क्षेत्र की दो बात सुनाती है, एकदम शरीरों को अंत क्षेत्र वाला जो अहम है और ये परा प्रकृति, दोनों के बीच में तो वो अहम परा प्रकृति में, परा प्रकृति में जगत को धारण कर लेगा, जगत को धारण कर लेगा मतलब अहम को धारण कर लेगा। वो प्रकृति वाला जो मूल अहम है और ये सादात्म्य वाला, दोनों का भेद नहीं, भेद तो ऐसा है कि अहम एक कर्ण कहलाता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार कहते हैं ना, अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं, वह मन बुद्धि चित्त अहंकार चार कहते हैं, वो अहंकार मन बुद्धि की तरह है, परंतु ये जो मैं हूँ ये अहम है, ये अहम नहीं है, ये तो अहम है ही नहीं, ये अहम को धारण करना है, जगत को धारण करना है, जगत संपूर्ण अहम से प्रकट हुई है, अहम को पकड़ दिया तो जगत से उद्धार हो गई, और अहम नहीं पकड़ा तो निर्मोह निर्हंकार, निर्मोह निर्हंकार अहंकार मर निर्मोह को, तो मैंपन पकड़ा है ये। देखो जैसे ये दीखता है शरीर, मकान दीखता है, शरीर दीखता है, ऐसे अहम का भाग होता है, हम दीखता नहीं है, नेत्रों से भीतर अपने बुद्धि से अहम का एक भान होता है, तो अहम पकड़ने से एक देश है, अहम को अगर न पकड़े तो एक देश बना रहेगा ही नहीं, है रे जाएगा है मेरे देश कहाँ है। तो अहम को धारण किया, यही जगत को धारण करता है, अहम ने जगत को दान कर रखा है, निर्मम और निरहंकार जगत भी रहेगा। निरहंकार है, जग है, केवल है। तो वो मन बुद्धि चित्त अहंकार जो वृत्ति है, वृत्ति है वो मन वृत्ति है, बुद्धि वृत्ति है, अहम वृत्ति है, चित्त वृत्ति है। दादा जी दोष मिटने के बाद फिर कोई चीज नहीं, दादा जी मिल जाने के बाद में बर्ताव तो होगा, मैं अहंकार होगा तो इंद्रिय बुद्धि रहते जो है ना, जैसे मन बुद्धि इंद्रिया रहती है ऐसे ही अहम रहेगा, अंत कर्म कर्तव्य भी रहेगा, कर्तव्य तो नहीं रहेगा, कर्तव्य हो जाए तो ज्ञानी हो जाएगा, ज्ञानी होगा तो अज्ञानी हो जाएगा, ज्ञान का अभिमान होता है ज्ञान का अभिमान हो जाएगा, पर व्यक्तित्व रहेगा तो वो अहम को पकड़ देगा, आना पकड़ देगा, व्यक्तित्व नहीं रहेगा तो परम की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे अहम अहम अहम है ये जिसका प्रकाश होता है, जिसके प्रकाश होता है उसका नाम आत्मा है, आत्म सहित मन कृत्व न किंचन चिंतित, परमात्मा के ईश्वर कुछ नहीं करे, आत्मसंस्थम बना कर सनेशन ऊपर हो गए, सबसे उपराम हो जा, विरोध नहीं करे, विरोध करने से सत्ता आती है, उपराम हो जाए सत्ता नहीं आती, उपराम होकर एक तत्व है परमात्मा ब्रह्म, आत्मसंस्थम बना कृत्व ऐसा है ऐसा मन करके न कहीं से देने चिंतित, कुछ भी चिंतन न करे। अभी आप मैंपन है, मैंपन प्रकाशित होता है, तो मैंपन प्रकाशित होता है तो मैं कहते हैं नहीं तो मैं है इसे क्या पता, मैं है कि नहीं है, मैं प्रकाशित है प्रकाश एक ज्ञान है, उस ज्ञान में मैंपन नहीं है, अनेक मैं जिसे प्रकाशित होता है, सत्य स्वभाव जो सूर्य प्रकाश करता है नहीं, प्रकाश करता सूर्य में करते तो नहीं, स्वाभाविक प्रकाश ऐसे वो है, मैं स्वाभाविक प्रकाश है करते नहीं, तो है नारायण।